Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Shaila Sital Singh. Nu is het nog hondenweer, maar nog heel even en dan, ja, dan gaat het vriezen. De weermodellen beloven een paar tikjes onder nul, voornamelijk 's nachts. En u weet hoe dat gaat met weermodellen. Maar ik stel toch maar alvast de vraag, en u hoorde hem hier voor het eerst: zijn de rajonhoofden al bij elkaar? Goedenavond en welkom bij het Oog. En heel even, Hans, jij zei net, buiten is het 7 graden. En jij weet al 50 jaar ongeveer hoeveel graden het buiten is. Ik vroeg me vroeger altijd af, voordat we zo'n app hadden op de smartphone. Hoe wist je dat eigenlijk? Heb je een lijntje met een weerstation? In die tijd dat ik nog 's avonds bij Met het Oog op Morgen zat en de regie deed en de productie, belden wij om 10:30 's avonds hier met de centrale verwarmingsinstallatie voor het hele NOB-terrein. En daar wisten ze tot op de halve graad precies hoe koud of warm het was buiten. Dus daar haalden wij onze kennis vandaan. Dus ja, gaven dat telefonisch door? Ja. Dank, Hans Hogedoorn, de stem van het oog, al sinds de allereerste keer in 1975. We praten straks door, we hebben nieuws met en over jou, straks. Zeker. En verder in dit oog komt Midden-Oosten-deskundige Caroline Roelands over Iran, de grote speler in het conflict in het Midden-Oosten. Long-covid-patiënt Guus Liebrand komt praten over een doorbraak in het medische onderzoek naar het post-covid-syndroom. En rallyrijdster Anja van Loon praat over meedoen aan de Dakar-rally, dwars door de woestijn in een truck met een driekoppig vrouwenteam. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Moet ik even denken? Het is donderdag 4 januari. Kijk, ja. Ik werd om 3:53 gebeld door de politie dat mijn boot was weggeslagen. Ik vroeg toen, waar is hij? Ja, zei hij tegen me, hij ligt tegen de brug aan. Ja, ook vandaag waren er problemen door het hoge water. Zoals in Maastricht, waar de woonboot van deze vrouw dus een brug heeft geramd. Ja, wat moet ik zeggen? Er is niet veel op te zeggen als je je huis kwijt bent. Haar boot was losgeslagen toen een overlaat doorbrak door de hoge waterstand. Water heeft een kracht, ja, dat kun je niks zeggen. Ook deze vrouw heeft een woonboot in Maastricht. Het is niet te beschrijven wat je voelt als je huis gewoon elke minuut weg kan zijn, zoals je ziet, hè, wat hier gebeurt. Gelukkig is haar boot nog wel intact. Dat kun je trouwens niet zeggen over de brug. Een van de pijlers is door de losgeraakte boot echt helemaal aangevaren. Die is helemaal scheef getrokken. Dus dat is op dit moment weten we nog niet wat het met de constructieve veiligheid doet, maar dat die onbegaanbaar is, dat is heel duidelijk. Ook wateroverlast in Flevoland. In sommige delen van het Kuinderbos staat het water bijna 1,5 meter hoog. Ja, hier kom je echt wel tot aan je knieën in het water. Ja, als je hierin loopt, dan wordt het echt heel snel heel diep. Ja. Ja, je knieën is niet gek. En in Friesland nemen ze het zekere voor het onzekere. Het waterschap laat 7 polders volstromen. Allemaal om het water te spreiden. Nou, als je weet, het gaat om 4 miljoen kuub water wat we hierin wegzetten. Dus ja, het is nu wel het moment. Want we verwachten toch vrijdag nog wel weer wat regen. Hoogwater is er ook bij onze zuiderburen. Onder meer in de plaats Aflichem is er overlast. Maar inmiddels zakt het water. Ik weet, dat komt op. En dan gaat dat weg. Dus u hebt nooit overwogen om te vertrekken? Nee. Vertrekken was eigenlijk ook onmogelijk. Door het water kon hij geen kant op. Ik heb dus 2 dagen op een eiland gewoond. Okay. Plezant, hè? Op een onbewoond eiland. Van België naar Italië. Daar is ophef rondom een Napolitaanse pizzabakker. Die is begonnen met het verkopen van de pizza Hawaii. Dat is dus zo'n pizza met ananas erop. En deze Italiaanse kok snapt er niks van. Waarom sowieso wordt ananas gebruikt? Ja, dat is een misdaad. Nee. Ik blijf herhalen, nee. Hij vraagt zich af hoe de pizzabakker in vredesnaam op het idee kwam. Hij heeft er misschien een slechte auto nu gehad, denk ik. Kan niet anders. Of te weinig gedronken, te veel. Een van de twee. Ik weet het niet. En dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan gaan we naar de krant van morgen met Ismael de Bruin. Het meest schokkende aan de ontmoeting met zijn dochter Emily vond Thomas Hand de stilte. Het meisje van 9 fluisterde alleen maar nadat ze 50 dagen lang door Hamas was gegijzeld in Gaza. Je kon haar niet horen, ik moest echt mijn oor op haar lippen leggen, vertelt Hand. Emily was geconditioneerd om geen enkel geluid te maken. Het meisje is een van de ruim 100 gegijzelden die Hamas in november vrijliet, schrijft het Nederlands Dagblad. Er komt steeds meer informatie naar buiten over de manier waarop zij zijn behandeld tijdens hun gevangenschap. De meeste hebben zeer ernstige fysieke en mentale mishandelingen ondergaan, vertelt een psychiater. Zo werden 2 vrouwen vastgehouden in een kooi van 1 bij 1,5 meter. Alle vrijgelaten mensen die de psychiater behandelt zouden seksueel zijn misbruikt of daar getuigen van zijn geweest. Lampen, stoelen, tafels en zelfs stofzuigers. Tussen 1942 en 1943 roofden Duitse organisaties complete inboedels van vervolgde Joden in Amersfoort. De gestolen meubels werden naar Nazi-Duitsland gebracht, naar bewoners van gebombardeerde woningen. En dat alles gebeurde met behulp van onder andere de gemeente Amersfoort. Zo blijkt uit onderzoek van historicus Maarten Jan Vos. Gemeenteambtenaren ontruimden woningen van Joden en de gemeente betaalde busjes waarmee alle spullen werden vervoerd, schrijft Vos. Tijdens de roof zelf stalen ambtenaren of Duitsers ook huisraad. Dat namen ze mee naar huis. Opvallend is, volgens de historicus, dat werkelijk alle spullen een nieuwe bestemming kregen in het voordeel van de Duitse bezetter. Het is pijnlijk om te zien hoezeer gemeenten meewerkten. Nederland demonstreerde en staakte het afgelopen jaar misschien wel meer dan ooit, meldt het AD. Het aantal aangevraagde demonstraties stijgt al een paar jaar, zegt een hoogleraar sociale verandering en conflict aan de VU in Amsterdam. De reden dat er in Nederland crisis op crisis is. Er is een dalend vertrouwen in de overheid en in hoe de overheid met crisis omgaat. Succes halen met een protest kan op heel veel punten, legt de hoogleraar uit. Als je demonstreert kan je beweging groeien en het sterkt ook het idee achter je beweging. Aandacht in de media is daarbij heel belangrijk. Ik zeg altijd, een demonstratie die niet in het nieuws is geweest, is niet gebeurd. Ook duidelijkheid bij het protest is essentieel, zegt de hoogleraar. Hoe duidelijker is wie of wat er moet bewegen, hoe groter de kans op succes. Geen schaatscoach is zo markant als Jillert Anema, schrijft de Volkskrant, die een portret van hem maakte. De 68-jarige Anema speelt elke dag wel even toneel, zegt hij. Hij bespeelt sporters, wisselt ernst af met een lach. Hij houdt van ontregelen en succesvol op het ijs is hij ook. Eigenlijk zal zijn collega meegaan naar de wereldbekerwedstrijden in Noord-Amerika. Maar toen presteerden 3 schaatsers uit zijn ploeg zo goed dat Anema besloot om ook mee te gaan naar het buitenland. Schaatser Elisa Dul zegt, Jillert leeft voor het schaatsen. Hij gaat voor zijn sporters door het vuur. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yeah. Manic Monday hoorde u van The Bangles. De situatie in het Midden-Oosten is zeer gespannen. Zozeer dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken alweer onderweg is naar Israël. Het is zijn vijfde reis naar de regio in korte tijd. En de bomaanslag die gisteren in Iran ruim 80 mensen doodde is inmiddels opgeëist door terreurorganisatie IS. Carolien Roelands, journalist en Midden-Oosten-deskundige. Goedenavond. Goedenavond. Onder andere Israël werd ervan verdacht om achter die aanslag in Iran te zitten. Die aanslag op een belangrijke Iraanse generaal. Haalt dit dan de druk enigszins van de ketel, nu we weten dat het door IS is opgeëist? Nou, laten we het zo zeggen, voor de buitenwereld wel. Ik denk dat de Iraanse autoriteiten zelf prima wisten, al heel snel, dat de Islamitische Staat achter de aanslag zat. Even aannemend dat het inderdaad zo is. Maar het is, je moet vaak kijken bij terreuraanslagen naar de manier waarop. Mm-hmm. Terreurorganisaties hebben allemaal hun eigen methodes. En dit is echt zo'n aanslag in Iran met veel doden. Is de typische methode van de Islamitische Staat van de afgelopen jaren. Israël voert liquidaties uit, gerichte liquidaties, ook in Iran. Hè? Dus in die zin gebruikte Israël ook geweld tegen Iran. Atoomgeleerden zijn vermoord in Iran om het nucleaire programma van Iran te saboteren. De laatste tijd, Israël heeft ook waarschijnlijk, daar ga ik dan even van uit, een hogere commandant van de Iraanse revolutionaire garde vermoord. Ze hebben geliquideerd in Beirut een hoge leider van Hamas. Ja. Dat is de methode van Israël. En dit was een andere methode. Dit was gewoon een platte bomaanslag. De Islamitische Staat zelf heeft gezegd, het zijn twee zelfmoordenaars geweest die naar de plechtigheid, de vierde verjaardag van de dood van de door Amerika geliquideerde generaal Soleimani waren gekomen en zich daar de een na de ander tot ontploffing hebben gebracht. Dat is gewoon een heel andere methode. Maar de Islamitische Staat is heel actief in Iran. De Islamitische Staat is natuurlijk een organisatie die erom bekend staat. En zichzelf ook bekend maakt als een groep die staat voor wat zij de zuivere islam vinden. Mm-hmm. En elke afvallige of ongelovige, en dat zijn Shiïten, als de Iraniërs, zijn dat zeker. Dus dat zou een motief kunnen zijn voor deze aanslag? Dat is dan het motief voor deze aanslag. De Islamitische Staat vermoord gewoon iedereen die ze niet binnen hun kader was. Ja, staat dit dus eigenlijk los van de andere spanningen in de regio. En die liquidatie van een Hamas-leider in Beirut, u noemde het net al, die wordt wel toegeschreven aan Israël. Daar gaat u echt ook vanuit, hè? Dat Israël. Dat heeft Israël ook eigenlijk aangekondigd. Hè, dat ze, of niet eigenlijk, heeft aangekondigd dat ze Hamas-leiders in het buitenland gingen liquideren. Als er dan een Hamas-leider in Beirut wordt geliquideerd, dan denk je ook meteen aan Israël. Ja. Nou wordt er dan telkens ook wel weer gewezen naar Iran. Hè? Dat Iran toch ook invloed zou uitoefenen op wat Hamas wel en niet doet. En misschien ook wel op wat Hezbollah wel en niet doet. In hoeverre is Teheran hier nou, hoe moet je dat zeggen, de grote genius achter? Nou, in ieder geval een dreigende macht op de achtergrond. Iran heeft in zijn omgeving, we hadden het over het Shiïtische Iran, heeft in zijn Soenitische omgeving overal zijn bondgenoten opgebouwd, een heel kader van bondgenoten opgebouwd. Hezbollah, je noemde het al, in Libanon, ook Shiïtisch trouwens. In Syrië is Assad een bondgenoot. In Irak zijn Shiïtische bondgenoten. En Hamas is ook zo'n bondgenoot, hoewel ze zelf Soenitisch zijn. Ja. die worden allemaal gesteund met geld en wapens. Maar de bedoeling is eigenlijk, zij vormen samen de voorwaartse defensie van Iran. Voorwaartse defensie noemt u dat? Ja, ja, dat is. Dan moet je even terugdenken aan de Iraanse-Iraakse oorlog, jaren 80, een geweldig bloedige oorlog. Die voor een deel werd uitgevochten op Iraans terrein. En toen is het besluit genomen, een volgende oorlog, en we hebben tegenstanders genoeg, hè, de Amerikanen en Israël op de eerste rang. Ja. Die gaan we niet meer. Zo'n oorlog tegen hen gaan we niet meer uitvechten op ons eigen terrein. Nee, daarvoor hebben wij onze voorwaartse loopgraven met Hezbollah en Hamas en Assad en die Iraakse milities, die oorlog voor ons uitvechten. Ja, ja, dus Iran voert met onze hulp. Op ander grondgebied, op buitenlands grondgebied, eigenlijk een soort oorlog uit, of steunt ze om geweld op eigen grondgebied op afstand te houden. Ja, in principe is het dus defensie. Maar ja, als je een defensie, je kan ook in de aanval gaan om jezelf te verdedigen. Hè? Ja, de aanval is de beste verdediging. Dus dat, ja. Precies, dus dat gaat samen. Ja. En in die zin is Iran natuurlijk een dreigende macht op de achtergrond met die bondgenoten ver weg van Teheran. Maar ook de drones die Rusland op Oekraïne afstuurt zijn van Iraanse makelij. Dus die voorwaartse defensie van ze strekt zich wel heel ver uit. Ja, dat zou ik toch anders zien. Ja. Rusland is een bondgenoot die ze liever niet zouden hebben. Ze hebben een heel slecht, net zoals een heel slecht verleden met Amerika hebben ze dat ook met Rusland. Met oorlogen tegen Rusland, met vernederende verdragen die ze lang geleden hebben gesloten, maar niet hebben vergeten. Maar je zou kunnen zeggen dat het Westen Iran in de armen van Rusland en China heeft gedreven. Doordat ze, en dan begin ik even met Trump, het nucleaire verdrag met Iran van de wereld, van de westerse wereld, of nee, van de wereld met Iran, daar is hij uitgestapt. Ja. En hij heeft toen gezegd, ook aangekondigd, nou, zoveel mogelijk sancties, en er waren al veel sancties van kracht, tegen Iran om ze te dwingen te doen wat hij, Trump, zei. En dat was eigenlijk dat het regime ten val moest komen. Nou ja, dat wilde dat regime niet. Maar wat ik bedoelde te zeggen is, ze kwamen te liggen onder 1500 verschillende sancties, geloof ik. Er worden nog steeds nieuwe sancties afgekondigd. Ze kunnen in feite geen kant op. Het nucleaire akkoord dat ze eerder met Obama onder andere hadden gesloten was een soort stap naar normalisering met het Westen. Een stapje naar normalisering. Ja, en dat is weer dat teruggegaan. Dat werd allemaal afgebroken. En op die manier zou je kunnen zeggen, zijn ze in de armen gedreven van Rusland om geld aan te verdienen. Want voor die drones hebben ze natuurlijk ruime inkomsten. En China, waar ze hun olie aan leveren, die ook onder doelwit zijn van Amerikaanse en Europese sancties. En leidt dit er nou toe dat we Iran moeten zien als een gevaarlijk land in dit instabiele Midden-Oosten? Of toch een stabiliserende factor? Nee, ik zou Iran nooit als een stabiliserende factor noemen. En het is een land natuurlijk met een heel akelig regime ook. Met heel aardige mensen overigens. Het is natuurlijk geen stabiliserende factor. Er is altijd het risico dat een oorlog zich gaat uitbreiden tot Iran ook. Niet omdat Iran dat nou zo graag wil, want Iran wil ook liever geen oorlog. Hè, want dat is zeker nu, waarbij de bevolking van Iran zo in de oppositie is geraakt tegen zijn eigen regime, wil je niet dat dat het land ook nog eens in oorlog terechtkomt. Nee, dat gaat niet gebeuren? Ja. Nou, niet vanuit Iran zo. Er wordt ook gewezen naar Hezbollah, dat ook een oorlog tegen Israël zou kunnen beginnen, want daar hebben we het dan over. Maar ook Hezbollah wil niet kapot gemaakt worden door Israël. Want dat zou Hezbollah, maar in ieder geval een zware klap voor Hezbollah zijn. Ja. Ook voor zijn politieke situatie in Libanon. Iran zelf de reden, hè, wil niet onder Israëlische en of Amerikaanse bommen terechtkomen. Voorlopig wil niemand oorlog, maar een wankel evenwicht. Nou, we houden het in de gaten. Hartelijk dank, Caroline Roelands. Oké, graag gedaan. I've been thinking, I've been humming, I've been picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been kitchen, I've been thumbing, I can almost hear one coming, I just waiting, waiting on a song. Look down in my pocket, underneath the bed, walk under a lamppost, and one hit me on the head. Am I blind or too dumb to see all the sounds surrounding me? I'm just waiting, waiting on a song. Dat was Waiting on a Song, Dan Auerbach. En de klachten die veel long-covid-patiënten ervaren zitten niet tussen de oren, maar hebben een lichamelijke oorzaak. Dat hebben onderzoekers van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit aangetoond in een onderzoek. En daarover publiceren ze vandaag in het vakblad Nature Communications. Guus Liebrand is sinds 2021 long-covid-patiënt en ze is lid van het patiënteninitiatief Niet Hersteld. Guus, goedenavond. Goedenavond. Eerst even over dat onderzoek. Wetenschappers hebben dus spierweefsel geanalyseerd en kunnen zien dat mensen met het post-covid-syndroom of met long-covid, dat ze bij inspanning langdurige verergering krijgen van hun klachten. Is dat iets wat jij ook herkent? Ja, zeker. Dat is een heel bekend symptoom voor veel long-covid-patiënten en voor mij ook, dat inspanning je echt zieker kan maken. En het kan, ja, het kunnen allerlei dingen zijn, dus fysieke inspanning, maar ook mentaal. Dus met iemand praten waar je dan echt achteraf je echt flink beroerder door kan gaan voelen. En het is nu dus echt vastgesteld dat dat dus in het spierweefsel is terug te zien. Dus dat er echt een lichamelijke oorzaak is. Is dat voor jou ook wel echt een bevestiging van ja, het zit echt niet tussen de oren? Want dat is toch iets wat je best lang hoort, hè? Van nou, mensen stellen zich misschien een beetje aan, of ze zijn misschien psychisch, hebben ze misschien een klap gekregen. Ja, dat is zeker een gedachtegoed wat heel erg heerst. En wat ook al heel langer heerst. Dus in die zin ben ik heel blij met de uitkomst van dit onderzoek. Er zijn wel ook al meerdere onderzoeken geweest die duidelijk aantonen dat er iets lichamelijks aan de hand is. Maar dat het nu zo bevestigd is, waarbij je een controlegroep hebt en een groep daarna waarbij je heel duidelijk het verschil ziet, dat is wel echt heel erg fijn. En ik hoop dat bij kan dragen aan het serieuzer nemen hiervan. Hè? Want het is dat bestaat, inspanningsintolerantie, dus PEM, waar ze naar gekeken hebben, dat is niet een nieuw iets. Dat kennen we ook van andere post-acute infectieuze syndromen. En daar is het ook heel lang niet serieus genomen. En veel opgezet ook bij die groepen, maar we zien het ook bij long-covid-patiënten op paramedische herstelzorg, waar ook fysio een groot onderdeel van was, waarbij het vooral ging om over het opbouwen van je krachten weer. Terwijl dus juist inspanning ook voor verergering kan zorgen. Dus het is heel belangrijk dat we daar toch anders naar gaan kijken. Dat we gaan beseffen dat deze ziekte echt anders werkt. Ja, en dus ook een andere therapie misschien wel vergt. Nou ben jij long-covid-patiënt sinds 2021. Wat gebeurde er bij jou? Hoe merkte jij van dit gaat niet goed of dit komt niet meer goed? Ja, ik ben in januari 2021 besmet geraakt. En toen 2 weken later ben ik eigenlijk voor de eerste keer volledig ingestort. Ik denk nu als ik terugkijk, dan was dat mijn eerste PEM-aanval eigenlijk. Dat ik echt niks meer kon. Enorme hoofdpijn had, super misselijk was. Mijn hele lijf heel zwaar. En ik ben eigenlijk ben ik gewoon nooit meer hersteld na mijn COVID-besmetting. En ben ik over de jaren heen echt fors achteruit gegaan. Dus eigenlijk iedere keer niet hersteld van terugvallen die ik kreeg. Door allerlei, eigenlijk gewoon door te bestaan. Daar werd ik, dat was soms te veel. Daar werd ik zieker van. En daarvan herstelde ik iedere keer niet meer. Waardoor ik over de tijd heen fors achteruit ben gegaan. En nu grotendeels eigenlijk bijna helemaal bedlegerig ben en in de woonkamer van mijn ouders lig. En dat mijn leven is eigenlijk. Ja, en je bent 25. Hoe zag je leven eruit voordat dit allemaal gebeurde? Ik was 22 toen ik ziek werd. Nou, dat is echt een beetje de fase dat je natuurlijk je leven op gaat bouwen en gaat bedenken wat wil ik nou gaan doen, ook met mijn toekomst. Dus daar was ik veel mee bezig. En nu is eigenlijk alles wat er was al niet heel veel opgebouwd, maar dat is allemaal, heb ik allemaal moeten afbouwen en weg. Dus in die zin is het echt wel een complete omslag in hoe dat eruit ziet. Ja, want studeerde je, sportte je, werkte je? Wat deed je allemaal? Nee, ik was op dat moment, studeerde ik even niet. Omdat ik dus aan het bedenken was van wat wil ik nou? Mm-hmm. Ik had net mijn eigen hond. Dus daar was ik veel mee bezig met die opvoeding. Die kwam echt in de eerste lockdown. Dat was. Ik had echt een heel. Ik vind het moeilijk om er soms over te praten, omdat ik me ook heel veel niet meer voor kan stellen hoe het was. Hè? Dus ik denk, mensen vragen dan wat deed je allemaal? En ik denk, ik kan bijvoorbeeld nu niet meer mijn eigen hond uitlaten. Dus dan denk ik aan dat soort dingen, terwijl dat echt de kleine dingen zijn in een leven. En het uit veel meer van dat soort allemaal kleine dingen bestond, waarvan het nu allemaal onwijs grote dingen zijn die ik al niet meer kan. Ja, want je zegt je bent bedlegerig. Dus je komt eigenlijk de deur niet meer uit. Ook letterlijk niet. Ik ben sinds december 1 keer uit huis geweest. En dat was met liggend vervoer naar het ziekenhuis. Dus dat was, dat is ook niet echt een uitje. Dat is de enige keer dat ik inderdaad dit jaar uit huis ben geweest. Ja, en je zegt van therapie bestond er eigenlijk uit van je moet juist weer dingen gaan doen. Hè? Dus spieropbouw, massaopbouw, kracht weer opbouw. Dat blijkt dus eigenlijk juist niet goed te zijn. Of juist het allemaal te verergeren. Nu er iets meer duidelijk is over de fysieke oorzaak van dit post-COVID-syndroom, gaat dat iets betekenen voor de therapie? Is het iets waar je nu iets aan hebt? Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik denk wat vooral belangrijk is, is dat, dat dit dus niet een nieuw fenomeen is. Long COVID is geen op zichzelf staand verhaal. We kennen dit al veel langer, dit soort vergelijkbare aandoeningen. En ook de aanpak daarbij is vergelijkbaar geweest. Dus we maken eigenlijk dezelfde fouten, terwijl de signalen er overduidelijk al waren. Dus ik denk, ja, willen we nou echt verandering krijgen, dan moeten we echt heel hard aan de bak. En daarvoor is het nodig dat de onderzoekers die er nu zijn, is super fijn dat die er zijn en dat ze zich zo inzetten en het probleem ook snappen zoals het is. Hè? Dus het echt serieus nemen, die biomedische oorzaak zien, de kennis die er was echt gebruiken en daarop verder borduren. Ja, die moeten gewoon ruim baan krijgen, want anders weet ik niet. Anders is het niet per se, denk ik, te verwachten dat er zoveel gaat veranderen, ook in perspectief. En als je zegt ruim baan, krijgen ze dat dan niet voldoende? Of is er genoeg ruimte voor ze om door te gaan met het onderzoek en om ook echt een therapie te ontwikkelen? Nou, dat is aan de onderzoekers zelf. Maar wat nu dit onderzoek is niet gefinancierd vanuit de overheid. Dit komt omdat onderzoekers dit onderzoek zelf wilden doen, geld bij elkaar gesprokkeld hebben. Daarom heeft het ook dat we het nu 4 jaar verder zijn en het nu uit is wat vertraging gehad. En daar ligt echt een rol bij de overheid. Van neem dit probleem serieus, naar ernst en naar proportie. Want er zijn echt heel veel mensen ernstig ziek. En we hebben geschiedenis die we moeten inhalen. Jaren die we moeten inhalen waarbij we niet hierin geïnvesteerd hebben. En op dit moment gebeurt dat niet. En qua zorg, er is eigenlijk niks anders nu voor long-covid-patiënten dan paramedische herstelzorg. Die dus voor een deel van de mensen averechts werkt. Daar moet je op screenen, daar moet je over voorlichten en je moet investeren in dat er zorg komt voor mensen. Hè? Dus er zijn mensen die symptomen hebben waarop we nu behandeling kunnen geven die kunnen verlichten. Misschien niet voor iedereen evenveel, maar die zijn er wel. Dus zorg dat er plekken komen waar dat uitgeprobeerd kan worden. Er waren polyklinieken, die zijn afgebouwd. Ja. Die moeten terugkomen. Dus er is heel veel wat wel kan. En wat voor zorg krijg jij zelf nu? Ik heb heel erg geluk dat ik een arts heb. Waarmee ik dus wel symptoombestrijdende behandeling kan uitproberen. Maar ik weet dat ik daar heel veel geluk mee heb. En dat is via de telefoon. Dus die kan ik ook niet zien. En verder zie ik niemand, ook niet qua zorg. Dus jij ligt de hele dag op bed te wachten tot er eindelijk een keer een oplossing komt? En ik denk samen met andere patiënten dat we ons proberen in te zetten dat sneller gaat. Ik weet het niet zo goed. En hoe lang kan dit nog duren voor jou? Ik heb zelf wel zoiets. Ik ga dit, als het zo blijft, ga ik dit niet heel veel jaren doen. Dus het zou fijn zijn als er iets verandert. Maar ik denk belangrijk is, dat geldt niet alleen voor mij. Er zijn zoveel mensen die in vergelijkbare situaties zitten. En ik vind het gewoon, ik weet, misschien ben ik soms niet even hoopvol. Ik denk wat nu hoopvol is, zijn de onderzoekers. Dat zijn de partijen die zich in willen zetten. Dat is waar we onze hoop uit kunnen putten. Maar zij moeten ruim baan krijgen. En dan wordt het misschien echt hoopvol. En het zou heel mooi zijn als de overheid toch daarin de verantwoordelijkheid neemt die ze wel moeten nemen. En die ze gewoon niet nemen. En daarmee laten ze heel veel mensen in de steek. Vind je het moeilijk om nog geloof te houden dat als het goed komt? Ik denk als je kijkt naar de geschiedenis van post-acute infectiesyndromen, dan gaat het voor sommige mensen al 30 jaar zo. En ik denk, zolang er niet meer geïnvesteerd wordt en er echt een groot verschil wordt gemaakt met hoe het al langer aangepakt wordt, dan heb ik geen reden om te denken dat het er voor mij niet zo uitziet. En ik denk wel dat dit een moment kan zijn, hè? Want long COVID, zoveel mensen zijn daardoor geraakt. Dus we moeten er echt iets mee. Maar inderdaad, ik ben misschien daarin wat huiverig. Eerst zien dan geloven. Nou, maar misschien is dit wel een eerste stap of een zoveelste stap. In elk geval op weg naar erkenning en hopelijk verder onderzoek. Precies, ik hoop heel erg dat dit onderzoek heel goed ontvangen mag worden. Dank je wel, Guus Liebrand, en veel sterkte. Yes, dank je wel. Dit is Met het oog op morgen. Buiten is het zoveel graden. Binnen zit Geert Mak. Buiten is het zoveel graden. Binnen zit Paul Witteman. Binnen zit Annette van Tricht. Binnen zit Chris Keijnen. Binnen zit Henk van Hoorn. Binnen zit Jeroen Pauw. Binnen zit Koen Verbraak. Binnen zit Jan Tromp. Binnen zit Ria Bremer. Binnen zit Job Friso. Binnen zit Frits Spits. Binnen zit John Jansen van Galen. Binnen zit Attie Dijkmeester. Binnen zit Joop van Zijl. Binnen zit Jan Lenverink. Binnen zit Kees Boonman. Binnen zit Kees Driehuis. Binnen zit Kees Grimbergen. Binnen zit Philip Freeriks. Binnen zit Joost Vullings. Binnen zit Maartje van Wegen. Binnen zit Dick Klees. Binnen zit Andries Knevel. Binnen zit Govert van Brakel. Binnen zit Elisabeth Stout. Binnen zit Henny Stoel. Binnen zit Mieke van der Wij. Binnen zit Max van Wezel. Binnen zit Wilfried de Jong. Binnen zit Thijs van den Brink. Binnen zit Margriet Brandsma. Binnen zit Ton van der Graaf. Binnen zit Rob Trip. Binnen zit Shaila Sital Singh. Ja, en binnen zit Hans Hogedoren. Shaila. Nee, maar wat een montagewerk. Ongelooflijk, nou. Hè? Ja, nou, je stem was te horen in bijna 17.000 radio-uitzendingen van dit programma. Oh. Sinds het allereerste oog, 5 januari 1976. Ja, ja. En inmiddels ben je 76, hè? Dat klopt. Ja, ja. En je hebt al die jaren heb jij de begintune ingesproken. Dus binnen zit die, ja. Buiten, ja. Zit, ja. Die. Buiten is het zoveel graden, binnen zit die. De jingles heb je ingesproken. Dit was het nieuws op radio en tv. Maar aan alles komt een einde. Zelfs aan de stem van Hans Hogendoren in het oog. Ja, in het oog, want het werkt allemaal nog steeds prima. Ja, nee, die stem doet het nog. Ja, ja. Ja, maar je gaat met pensioen, hè? Ja, ja. Je kan het niet zo lang laten doorlopen dat ineens blijkt dat ik het niet meer kan of er niet meer ben. Dus moet je zeggen, en hebben we gezegd, er moet een eind aan komen. Want anders zitten we vreselijk omhoog, mocht er iets gebeuren. Mocht er iets geks gebeuren. Ja, ja. Ja, want je krijgt een opvolger en die gaat via een wedstrijd gekozen worden. Ja. Een vakjury onder leiding van Oog en NOS Journaal presentator Rob Trip. Die gaat de stem kiezen die het beste past. Maar Hans, dit is toch ook wel een eind van een tijdperk. Hoe ben jij dat ooit geworden, de stem van het Oog? Door antwoord te geven op een vraag van Kees Buurman, hoofd Actualiteit Radio destijds, in 1975. Die had het voor elkaar gekregen om het avonduur 11 tot 12... dat tot dan werd gevuld door allerlei omroepen met allerlei hoorspelen waar kennelijk bijna niemand naar luisterde. Hoorspelen, ja. Ja, slechte tijdstip. In die jaren in ieder geval. En Kees had het voor elkaar gekregen om dat uur in te pikken en een actualiteitenprogramma te gaan maken. En zei hij tegen mij, ik kwam daar op de redactie al, omdat ik ook bij Langs de Lijn al wat dingen deed. Jij gaat de aankondiging maken. En dat moet je op een bepaalde manier doen. Oh, zei ik, nou, vooruit. We gaan even naar die WPM, zei hij, daar aan de andere kant. En doe die intro maar, dat intro maar eens even. Dus ik zei, dit is met het oog op. Nee, het moet feller. Ja. Dit is met het oog op. Nee, nog harder. Dit is met het oog. Juist, zei hij. Kijk, daar zijn we er. Dat is vast. Het. Ja. Ja. Ja, en Rob Trip, wij hebben jou aan de lijn. Dag Rob, goedenavond. Hallo, Shaila. Hallo, ja. Hallo Hans. Hey Rob. Ja, Rob, jij zit de vakjury voor die de opvolger van Hans gaat zoeken. Wat is er zo bijzonder aan de stem van Hans? Ja, dat hoorde je eigenlijk net al, vond ik. Hè? Het is zo'n urgente stem die je zo bij de les haalt. Die zegt wat ik zeg, wat ik Hans zeg, dat is belangrijk. En je moet luisteren. Als je die stem hoort, dan spit je de oren. Dan denk je, ja, wauw, dit is iemand die, ook als hij jou aankondigt, even op het podium neerzet. of als hij zegt dat de kant begint. Het is ik heb het wel eens vergeleken met de aloude dorpsomroeper of zo. Ik stel me iemand voor die vroeger dan, weet je wel, met zo'n toeter voor zijn mond. En dan luisterde iedereen in de omgeving, want daar werd wat belangrijks gezegd. Zo'n soort stem is het eigenlijk. Ja, dus een stem met gezag. Een stem met en dat zit hem niet alleen in het volume, zit het hem in het timbre, zit het hem in de diepte? Waar zit het hem in? Alles, denk alles. Ik, wat jij zegt. Het timbre, gewoon de klankkleur van die stem. Dat je hem ook al heel lang hoort en heel lang kent. Ik ken de stem van Hans al heel lang. Als kind luisterde ik al naar Radio Noordzee. En daar hoorde ik ook die stem. En later bij de NOS en dichterbij. En ja, die kracht die is eigenlijk altijd gebleven. En vind ik nu nog steeds. Nu ik hem bij jou zo hoor praten eigenlijk ook. Ja, en Hans, heb jij zelf ook altijd gevonden dat je een bijzondere stem had? Nou, niet zo eigenlijk. Nee, ik deed gewoon wat nodig was om een programma aan te kondigen. Om iets te vertellen over dingen die kwamen. Stations, jingles over stukken muziek in te spreken. En kijken hoe dat ligt in de muziek. En hoe die ritmes aan elkaar aangepast kunnen worden. Het was altijd een hoop gepiel, maar wel leuk. En dat is niet iets wat je leert, dat heb je of dat heb je niet? Ja, ik heb mezelf misschien dat wel een beetje moeten bijleren. Maar tegelijkertijd, je voelt en je hoort wat kan en wat niet kan. En hoe muziek en stem elkaar kunnen versterken. Maar Kees Buurman heeft mij geleerd om dat met die enkele stem ook te doen. Wat misschien een koordirigent ook oplegt aan zijn zangers en zangeressen. Of haar zangers en zangeressen. Ja, ook hoe je fraseert en waar je de pauzes legt. Precies. Dat allemaal gevoelsmatig. Ja, en dat blijft ook een leerproces. Ja, nou sprak je net aan het begin van de uitzending het live in. Normaal starten we een bandje in met je stem. Ja. Maar vroeger deed je dat live, hè? Kwam je elke dag hier in Hilversum het live in te spreken? Want het was er nog maar het eerste jaar 5 dagen in de week. Dus dat was nog wel te behappen. En ik deed mee met 4 zelfs, krijg ik door. Ja. En met de productie 's middags was ik ook al. En dan, niet dat ik daar erg veel aan toevoegde. Maar voor de uitzending was het wel handig dat ik wist wat er allemaal was. Want dan zat ik als regisseur en als telefoonbeller ook wel eerst in de cel naast de presentator. Zo was je er al. En deed je dat aankondigen er even bij. Precies, En je bent echt de stem van het oog. Word je nou op straat ook herkend aan die stem? Als je bij de bakker een brood bestelt, dat ze zeggen, maar ik ken u. Nee. Niet? Nee, dat wil je niet, nee. Ik ga ook niet zeggen, ik wil dit brood van u hebben. Nee. Als je het zo zou doen, zouden ze er denk ik wel weten. Misschien, of ze denken, wat doet die man raar? Hey, en Rob, jij bent voorzitter van de jury die op zoek gaat naar een nieuwe stem. Ja. Waar gaan jullie nou op zoek? Zoek je een nieuwe Hans of zoek je echt iets totaal anders? Kijk, je vraagt het mij als voorzitter van de jury. Dus ik kan eigenlijk nog niet namens die hele jury spreken, want wij moeten nog overleg daarover hebben. Maar als ik namens mezelf spreek, ik zoek wel naar een nieuwe Hans eigenlijk. Mm-hmm. En dat kan een man of een vrouw zijn, maar wel iemand die in moderne vorm zeggingskracht heeft. Het even neerzet dat je denkt van wow, hier wordt even iemand aangekondigd. Het groot verschil denk ik ook met stemmen die je hebt en die radioprogramma's presenteren. Hè? Dus dat je of een oog van een uur lang, zoals jij of ik het doe, of 3 uur lang dat je een actualiteitenprogramma presenteert. Ik denk dat je daar een heel ander soort stem voor moet hebben. Maar dit moet een stem zijn waarbij je meteen denkt van, hey, hier gebeurt het eventjes. Maar dat in moderne vorm. Dus dat, en ik denk zelf dat het heel erg moeilijk wordt om iemand te vinden die in de schoenen van Hans past. Maar dat is wat wij moeten gaan doen als jury. En kan iedereen meedoen? Kan iedereen inzenden? Of heb je stiekem al iemand op het oog misschien? Nee. Iedereen kan meedoen. Er is een website, nos.nl/destem. En als mensen daar naartoe gaan, dan heel makkelijk. Dan kunnen ze zien hoe ze een bestandje kunnen uploaden. En dan kan je precies de reglementen zien die heel netjes en uitgebreid door de NOS zijn opgesteld. Het is echt open voor iedereen. Iedereen van 18 jaar en ouder kan meedoen. En ja, als je denkt dat je dat kan, dan moet je dat beslist doen. Ja, dus nos.nl/de stem. /de stem. Ja, en dan bij voorkeur via WhatsApp insturen, die bestandjes. Via WhatsApp insturen. En dan gaat het eigenlijk best wel heel snel. Want dan is op 10 februari de speciale ooguitzending al waarin de winnaar bekend wordt gemaakt. Oké. Okay. Dus nou, we zullen het nog een beetje aanzwengelen. Natuurlijk, mensen die het nu allemaal horen, die moeten straks nadat het oog is afgelopen naar die website toe gaan. En we zullen daar morgen ook nog wat extra publiciteit aan geven. En dat flink aanzwengelen natuurlijk. Want ja, als je denkt dat je dat kunt, dan moet je dat doen, meld je. Dan moet je dat doen. En Hans, heb jij nog tips voor een mogelijke opvolger? Hoe moet hij dat, of zij dat inspreken? Waar moet hij aan denken? Denk aan met het oog op morgen en hoe leuk je dat gaat vinden. Dus plezier moet je erin hebben. Ja, ja. En moet je nog voor de spiegel staan? Moet je, is het beter om het staan te doen of zittend? Moet je nog iets drinken van tevoren? Moet je gorgelen? Denk ik allemaal niet. Nee. Allemaal niet? Gewoon proberen, kijken en terugluisteren vooral. En nog een keer terugluisteren. Hoe zou het anders klinken? Wat is beter? Zo of zo? Telkens weer terugluisteren. Telkens weer terugluisteren en inzenden. Ja. Nou, oké. Okay. Ik ga jullie allebei heel hartelijk danken. Dankjewel Hans Hoogendoorn dat je hier wilde zijn. We gaan je nog wel een tijdje horen totdat we een nieuwe stem hebben. Maar dit is alvast je grote afscheid. En dankjewel Rob. En mensen inzenden. nos.nl/de stem. Bij voorkeur via WhatsApp. En morgen begint in Saoedi-Arabië de Dakar Rally. Anja van Loon uit Eersel doet daaraan mee. In een vrachtwagen en met het eerste team dat volledig uit vrouwen bestaat. Goedenavond, Anja. Goedenavond. Ja, de Dakar Rally, de zwaarste rally ter wereld dus. Door de woestijn, wekenlang door de woestijn van Saoedi-Arabië. En u dacht, ja, leuk, ga ik doen. Ja, zoiets, ja. Nee, ik heb het vroeger met mijn vader en mijn broers gedaan. Zo is het begonnen. In 2012 riep ik al van ooit wil ik het zelf doen en nu is het moment. Ja, u heeft het al eerder gedaan, hè? Vorig jaar in een buggy, een klein wagentje. Maar dit jaar dus op de truck. Is dat heel anders? Als je er eenmaal in zit, dan is het eigenlijk gewoon een grote buggy. Dus wat je met zo'n truck kunt, dat is echt onvoorstelbaar. En wat een vermogen en power het heeft. Dus je kunt echt veel. Ja, en met een team, hè? Want in zo'n truck zit je niet alleen. Het is een volledig vrouwenteam. Met hoeveel vrouwen gaan jullie deze uitdaging aan? Wij zitten met z'n drieën erin. Ik heb een navigator en een monteur erbij zitten en ik rij. Dus we zitten met drie vrouwen. Ja, en is dat nou heel bijzonder, een team dat alleen maar uit vrouwen bestaat? Of is het eigenlijk heel gewoon? Nee, het is wel bijzonder. Het is hier nog nooit voorgekomen dat het Nederlands team sowieso in de truck heeft gezeten. Dus er rijden wel gelukkig steeds meer vrouwen in de Dakar mee. Ook heel veel navigators en sommige rijders. Maar het worden wel gelukkig steeds meer. Ja, en is dat nou anders in die zin dat de andere deelnemers nou anders naar jullie kijken of dat gek vinden of jullie anders behandelen misschien? Nee, totaal niet. We zijn allemaal gelijk en ze behandelen ons hetzelfde als iedereen, zeg maar. Het is wel heel veel teamwork, zeg maar, bij elkaar. Iedereen helpt elkaar. En dat is bij ons niet meer als een ander, zeg maar. Ja, en als je dan langs de kant van de weg staat met pech, omdat er iets uit ligt of een band kapot is, dan gaan ze niet allemaal stoppen en heel galant helpen. Jawel, maar dat doen ze allemaal. Okay. Iedereen stopt voor elkaar. En dus dat is het waar we allemaal elkaar helpen om naar die finish te komen. Ja, hey, en in die truck dan, die woestijn door, wat is daar nou het moeilijkste of waar liggen de grootste hobbels? Het is heel onvoorspelbaar in de trek, zeg maar. We hebben veel duinen, grote stenen, dus veel kans op schade, plekken banden, in de duinen dat je omgaat of vastzit. Dus je hebt gewoon het onvoorspelbare iedere dag. En de veel kilometers en lange dagen. Want hoeveel dat kilometers het zijn zwaar. Het? Hoeveel kilometers zijn het? Wij rijden tussen de zeg maar 600 en 1100 kilometer per dag. En hoe lang ben je dan aan bezig? Tussen de 6 en 12 uur per dag aan het rijden. Oké, en dan dus proberen om niet om te gaan. Want dat lijkt me ook nog best een uitdaging met zo'n vrachtwagen. Ja, in de duinen vooral. Dat,